أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط مستقيم ده هدايت دو معنیم گو کې چې قرآن کې هدایت په تلله سمانو استعمالیږي دیږي کې په دو مانو راضي په مان توفیق او په مان رکل کوالی او صراط مستقیم دې درې معنی قرآن کړی دي. صراط مستقیم قرآن کریم صراط مستقیم د نبی علیہ السلام طریقې صراط مستقیم دا اللہ عبادت ہو اصل کی دا دری وارا مطلب دا دری وارو یو دے اللہ قرآن رو لے گلو داغی دا رسول دا پارے نبی علیہ السلام رو لے گلو او دا عبادت طریقے او خولی منتا. ابن کثیر رحمہ اللہ دا صراط مستقیم مانا کئی کتاب اللہ او حدیث کی امراضی اوگد حدیث تے معرف القرآن معرف الحدیث پینزم جلد صفحہ 76 کی پواسطہ ترمذی او دا دارمی ذکر کرے رہے شہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی شہ ماری دلی ری دنبی علیہ السلام نا شہ اولویا فتنہ رسلن کی دا مارد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مل مخرج منہا دینا دوتو لار بسی. نبی علیہ السلام فرمائی کتاب اللہ لالا کتاب بددی فتنو علاج بھی فی نبا ما قبلکم و خبر ما بعدکم پدی کے لپا خوانو واقعات تھی او درسنو واقعاتی و حکمو ما بینکم هو الفصلو لیس بالحضل فیصلکون نے لٹو کو کتاب نے دے من ترکہو من جبارن قسمہ اللہ ومن ابتغا فی غیرہی ازواللہ اللہ وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. دا قرآن نیغلار نبی علیہ السلام ہم قرآن کریم تا نیغلار وئی وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ دا نیغلار دا ندر صراط مستقیم درے معنی فیو کلکم گا پا قرآن دوے ماہ کلکم گا پا تابدارے نبی علیہ السلام درے ام کلکم گا پا قبل عبادت باندی او مطلب در طول یو دے پاش پارس کی دیر سرکاتا منز ہر یا مسلمان کئی پینز منزو نری اور دو دیر سرکات دری پاری اور اکات کے پاودت کے پجمعات کے لاس پناما اللہ تا سوال کئی چی اللہ منز توفیق را کے دزدکول دا قرآن اور کلکی منگا پا قرآن باندے نو پا قرآن باندے بسنگا کلک دارنگی دنبی علیہ السلام پا طریقو با سنگا زان پوئے کے سنگا با کلک سی چیتو قرآن ناخلی نا زکی نا دنبی علیہ السلام طریقے نا اللہ حکم نا دیو جنا آن خلقو تا زورن اور کئی چیسو کا تمانزب مطلب بانی زان نا پوئے ہی دا سورہ ماعون دیر سمجھ بارکے فویل للمصلین فصلاکت من گزار لراؤ اللذین آہمان صلاتیم ساہون آمن گزاراؤ چید مانزد حقیقتنا نا خبر دی دمونس پا حقیقت بانن پویگی نیغلار ریو پی جندہ پاہی بانن دا مضبوط والی سوال آدمو کو مونگا کلا کے خودی نیغ لار نبوستا خلق بندی آغا خلق او پی جنا آغا دشمنانو پی جنا او خیال سڑیا ورے چی اخفل دشمن پی جنی چی دشمن دی نی پی جندلے نو پناہ پوئے کی بدا تنقصان نسائی اول دشمن دے نیغ لار سوکتے اول دشمن دنیا لاریا شیطان سورہ آراف دولسم آیت اوڑے کرے چی شیطان اللہ را جنت نروخ کو شیطان اللہ تاوئی سورہ آراف آیت نمبر 16 شپارسم شیطان اللہ تاوئی اکتارنی غلار نباس تا بنیگان منکوم قالا فبما آویتنی لا قدن لهم صراطك المستقيم قال او شیطان فبما اوتني پس پس جواب دای چې پریشان نه کوم لرو لا قدن لهم خواخا کې نمبر دیتا صراطك المستقيم تاپنه غلار کې ستانه غلار کې بکې نه ما او دې وستانه غلار نه من کوما دایي سورې نساء آت 119 یوصل نلسم سور نسا بینزم سپارا آت 119 شیطان اللہ تعالیو وَلَوْ زِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا بَتِكُنَّهُمْ الحمدلہ جزا شیطان اللہ تعالیو وَلَوْ زِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا بَتِكُنَّ آزَانًا أَنَّهُمْ وَلَوْ زِلَّنَّهُمْ وَخَوَسَكُمْ رَاكُمْ بَدَئِلَ رَوْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَخَوَسَكُمِ دُنَ بَرْكُمَ دَئِدَّهُ وَلَا آمُرَنَّهُمْ او خاو خاوی نابکم دیتاو فلی باتی کننا نپری کئیبا آزان الانعامی وگنا دا چار پیانو پا خواب دی زمیدار وگنا سرکول ساروتا فلی باتی کننا آزان الانعامی پس پری کئیبا دی وگنا دا چار پیانو ولعامرنم او خاو خاوی نابکم دیتاو فلی غیرن خلق اللہ نو بدلائی با دین دا اللہ ومن یتغد شیطان ولیان او چاچیونی ولو شیطان لرا دوستا من دون اللہ باید اللہ نو فقد خسر خسران مبین پتا کی سنے تاوانی شبتان مسکارا سارا دا شیطان خسرا سو دشمن دے اللہ وی دسرا دوستی مکو یایدوهم ویمنیهم وادی کئی دیسر شیطانو میں دنور کئی دیتاو ومایا ایدوم شیطانو او وادی نکئی شیطان الا غروراو مگر ددو کے دا شیطان داو دو کمار دے آدے دو کے کئی ذکر آدم علیہ السلام تے او حوا بی بی تے قسم کھڑ لیو جزستا سو خیر خوائم قسم با اللہ جزستا سو خیر خوائم شیطان و تویلو سورِ آرام آتم سپارہ آیت 21 یعیسن وقاسمہما انی لکم آلمن الناسحین وقاسمہما قسم خر شیطان دے دعا رتا انی لکم آلمن الناسحین یقین ازاتا سو دعا رتا پارا لمن الناسحین خام خان خیر خوان نائماو خواہ خان خیر خوان نائماو شیطان ویلو جزتاز خیر خوائما دنیغ لارنا منکون کی شیطان دویم دنیغ لارنا منکون کی ناکار مولا اور ناکار پیرو ناکار مولا اور ناکار پیر دعوت دنیغ لارنا منکی سورہ توبہ آیت نمبر 33 لسم سپارہ مومنان تا اللہ ہوئی یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار یقیناً زیاد یعنی دا ملیان اناو من بیانیا یقیناً زیاد یعنی دا ملیان اناو ورہبانیو دا پیران اناو لیا کلونا اوال الناس خواقا خریبا مالونا خلقو بالباطن پاولت اتن قیسارا ویسودونا سبیل اللہ او بندیبا خلقا دلار دا اللہ نو دا کتاب دا اللہ نو ویسدون عن سبیل اللہ او بندی با خلقو دا کتاب دا اللہ نو دلار دا اللہ نو دارنگی سوری اعراف آیت 45 پیزر صلیقم اتم سپارا سورة الاعراف آیت 45 الذین یسدون عن سبیل اللہ وَيَمْغُونَهَا عِوَجَاهُ وَهُمْ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ هَا كَسَانِ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ چِ بَنْدَئِ خَلَقَ وَدَلَارِ لَا اللَّهَ نَوْ دَ كِتَاب دَا اللَّهَ نَوْ وَيَمْغُونَهَا عِوَجَاهُ او لَدَئِ دِكِ كُوْقَالِ وَهُمْ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ او دی پاکنت باننی دی دی انکار کونکی دی پاکنت باننی انکار کونکی دارنگی دینی دلاری تا رابلون کی سوک کی حسور احود آت نمبر 56 گو رئی دینی دلاری تا رابلون کی مستا چانی دلاری تا خلق رابلی سورہ ہود دولسمہ سپار آیت 56 اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ہود علیہ السلام و اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ يَقِينًا زَرْزَان سَفَارَمَا فَا اللَّهَ بَانِي ربی و ربکم چراب زمان و رب ساسو دے ما من دا بطنی تے چو زند سراؤ الا ہوا آخذم بنا سیتی آؤ مگ دے نون کے لئے رسڑو کی دتناؤ رسڑو کی دتنا تندی رتناؤ ان ربی علا سنات مستقیم یقنن رب زمان پلارنی غبان دے دے یقنن رب زمان ولارنی غمان نرے دانگی سورہ حجر سوال اللہ سمجھے پارا آیت 41 یو صلیتم انہو سورہ حجر سوال اللہ سمجھے پارا آیت 41 قال حالا سناتن مالیو مستقیم قال اول اللہ حالا سناتن مالیو دا لا دراغلی نماتا مستقیم نیغا دا نیغا لا دراغلی نماتا دا قرآن نیغا لا دا ما تراغلی دا لانگی سورہ مومنون آیت نمبر 73 درے آیائم نیغی لار ترابلون کی وَإِنَّكَ لَتَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ يَكِنَنْ تَوْ لَتَدْعُوهُمْ خَوَخَرَ غَلِدِي لَرَوْا إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَرِنِ غِتَوْا لَرِ بَرَبَرِتَوْا حَيَقِنًا تَرَا غَلِدِي لَرِنِ غِتَوْا نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی اور نبی علیہ السلام فل ہوئی سورہ یوسف ہو دیال لسمہ سبار آیت 108 یو صلی اللہ تمہیں قُلْ هَذِي سَبِيلِ عَدُوْ إِلَى اللَّهُ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل أعواتي في أمبالي صلاة والسلام سورة يوسف آيات 108 یو سلطم قل قویوان تے پیامل سلطو انسلام حاجی سبیلی دا قرآن زمال حضاو ادعو الاللہ ذرا بلما خلق دی کتاب دا اللہ تاو علا بصیرت اناو فاقل من دائبان نمزاو ومن توانی اصوب تی زمالی تابدان و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لراو وما انا من المشرکین او نیما ذر مشرکانو ناو نیلار تا زخلق را بلما دارنگی دا دی دا نیغ لارن اوریدون کی سورہ ابراہیم دیا لسمہ سپارا آیت نمبر 30 دیر کم نیغ لارن اوریدون کی وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار سورة إبراهيم جعل سمجھ بار آتیس وجعلوا لله وقعدوا لدي الله لرا اندادا شركا اندادا فمثل دا الله ليضلوا عن سبيله دیر بارا چکم راشی دی واری دی لاری دا اللہ نو چی واری دی دنیغی لاری نو دلاری دا اللہ نو دارنگی کگی لاری مستا او نیغی مستا سوری نحل سوال سمجھ پارا نحو آیات کیوئی وَالَلَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ سورة النحل سوال لسو من شبارا نحم آیات وَالَ اللَّهِ عَبَى اللَّهَمِ قَصْدُ السَّبِيلِ سَمُعُ لَسَمِ الْعَرِدِ وَمِنْهَا جَائِرُ عَبَادِ لَدِنَا كَغِي لَعْرِدِ وَمِنْهَا جَائِرُ عَبَادِ لَدِنَا كَغِي لَعْرِدِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین او کچر خواقوی دا اللہ پزور باننی جبرن لاناکم اجمعین خواقا لار بے خلیو تاسو ٹولو تاو خواقا توفیق پیدا کرو تاسو ٹولو تاو نو نیغ لار نیغ لار انستا کگی لار انستا دا سوال چلی انسان تاو خولو چی اللہ نا نیغ لار وارا که انسان ته اختیار ورکړی وي ګوره چلیم د ته وخولو چې الله نه غواړي نو څوک غواړه نیغلا ترې غواړه او نیغلا قرآن کریم دا غواړه تینه چې الله ماله قرآن وښي الله ما په قرآن باندې پوه کړي الله ما په قرآن باندې کله کړي او که دلې اختیار ورکړی دا انسان هغه خو په مال دولت باندې نه مړیږي دا اروان مریگی ان الانسان خلق حلوا یقینا انسان اکثر کے پیدا نے دا اروان مریگی دا بیا مال دولت غصے رے خوالا تو ہی تینے غلار وارا قرآن کریم صراط اللذین انام تالیم صراط اللذین لادا کسانو انام تالیم هر یو فن هر یو شی چې سړی دګی نو داګه د پر استاد وی صراط الذین انعمت علیهم لا دا کسانو چې نام کړې تا په وی باندې احسان کړې تا په وی باندې انعمت علیهم چې تا به احسان کړې دې نو الله راغی خلق لار راته خو صراط الذین لا دا کسانو انعم تالیم چی انعام کریں تا پاقی باننی چی احسان کریں تا پاقی باننی آت سورے نساء کی ذکر کری آت ان ساہ کے حکم سپیتکے آمون آمون علیہم چی چاوانے اللہ انعام احسان کیا کم خرق کی ومائی اتر رسولاو پینزم اچھی پارا سورے نساء آت انتر یوکم آئیم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَصْنَعَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ چه نام کرید اللہ لے پا غیبانی من النبینا دا بیان مسلم ناو وصدقینا دری سینو ناو وصدقینا دری سینو ناو رسینی خلقاو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وصدقینا او دری سینو خلقو ناو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وصدقینا او دری سینو خلقو ناو دانگ رسیان خلقم دی وصدقینا او درسیان خلقنا درسیان خلق سرمین رسیان خلق سرمین رسیان خلق سورے نسا کے دا دیات ساتے لگو اور پسیوار ہوئی دو پانے آت ستسیو گو رہی واتیم ومن ازدق من اللہ حدیثا او سوک دری رسینے دا اللہ نا پا بیان کے او سوک دنی ریچے دا کتاب دا اللہ نا پا بیان کے رشتی نے چی دا اللہ کتاب وی دا اللہ کتاب زکی دا اللہ کتاب قرآن دا رشتی نی خبری وَمَنْ دَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ او سوک دنی ریچے دا اللہ نا پا بیان کے بیا آت 122 اندی سورے نسا کے وَمَنْ أَزَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا أَصُوبْ تَنِرِ جِنِدَ أَلَّانَا فَوِنَا كَيْ وَمَنْ أَزَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا أَصُوبْ تَنِرِ جِنِدَ أَلَّانَا فَوِنَا كَيْ رِسِنِهِنَا دَ اللَّهِ كِتَابَا قرآن دار اللہ کتاب دار رسین خبری وَصِدِقِينَا أَرِسِنِ خَلَقَا سَرَدَ رِسِنُ بَيْن اذا لا کتاب بیان قران والا سرمئی وشهدا یود شیطان نو وشهدا یود شیطان نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپ صدیقین قرالو وشهدا یود شیطان نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو دریوال شیطان نو وشهدا یود شیطان نو یو خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپو صدیقین کرالو آدادری پشواداؤ کرالو وشواداء یود شہیدانونا یا شواداء چی شہادت کی دا توحید وشواداء یود گوئی کون کی دا توحید چی گوئی کی دا توحید وصالحین دنکانونا نو دیکھل کو سری بھئی وہاں سناو لائک نفیقا او سخی سرادری کسا نمال گرتیاو صراط الذين انعمت عليهم لا دا کسانو انعام کرتا احسان کرتا پا غیبان نے لا دا کسانو انعام کرتا پا غیبان نے لا دا خلق اللہ رہتا ہوگی دیجئے کہ یو نقطہ دا اہدنا صراط المستقیم اوخ امگت نیغلار نیغلار قرآن کریم صراط الذین انعمت علیہم دیکھو استادان ذکر کئی سیدانی غلا دا قرآن اللہ چا بانے چیدہ انعام کرے رے احسان کرے رے نو قرآن فاہم دیور کرے نو قرآن پویا دیور کرے دیکھا لوے نعمت دار قرآن کریم پویا دا نویر اسلام تا اللہ فرمائی سورہ زہا دیر سمجھ بارہ اولا سمجھ کیری آیات کے وَهَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِيثَ اہر چی نعمت درمتا دن بیانے کاؤں نعمت دا اللہ کتاباؤں قرآن دا اللہ نعمت دے واما بی نعمت ربی کا فہد دیسو اہر چی نعمت درمتا دن بیانے کاؤں مومنان تا اللہ ہوئی وذکرو نعمت اللہ ہے آیات کے نعمت دا اللہ آل عمران سلور مسیبارا یوسل درم آیات 103 وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او یاد کے نعمت دا اللہ علیکم جے کرنے پتا سبانے اللہ دارے خلق لارا توقے چتاو دا قرآن دا قرآن پہ اور کرنے داو دا قرآن پہ ہم دے اور کرنے زکا اللہ پل کتاب تار سپریگ دینا آسرے پل کتاب تنبری تبا په سونو په زرګونو خلکو له دعوت ورکی خو الله وی زو لار شو پرې دم نه سوره فاتر دوی سم دي بار آیت 32 دوی سم کې وای سمحان سن کتاب النذین تو بینا من عبادنو ومنهم ظالم لنفسهم ومنهم مقتصد ومنهم سارق بالخيرات بإذن الله ثم أرسل الكتاب الذين توفينا من عبادنا بأوركم أفهم الكتاب ويلقنانا كسانتا استوفينا من عبادنا شيشون كريم غادب نغان سمنا ده قرآن فهم شان خلق لوركم ثم أرسل الكتاب الذين توفينا من عبادنا بأوركم أفهم الكتاب پویانا قرآنا کسانو تاو ایسو فائنا من عبادناو چیتون کریم گا دفنگانو زمناو دچان خلقو لنا قرآن فاهم ورکوماو ارسو قرآن تن پریدم او جی چاک اخلاص و انعبت نیونو کرا ویخلی نوم فاهم وطن ورکوم اللہ وی سور اعراف نهم الشبار آیت 146 چاک انعبت دالار ازدان نوی او قرآن نواخلی نا اللہ وی آیت دا قرآن فهم اور قرآن پوئے نوار کمار سورہ عراب آیت 146 صرف وان آیت اللذین یتکبرونا فی الارن بغن الانق صرف وان زرنے چیارو مزاؤ ان آیت اللذین دا آیتنو زمانہ حاکسان دا فهم دا آیتنو زمانہ دا پوئے دا آیتنو زمانہ حاکسان یتکبرونا فی الارن ایزان غټ غنی پد مګګې بغیر الله کو نا مناسبه بيدال کتاب نو بغیر الله کو نا مناسبه بيدال کتاب نو و ير نخداري و ير كل ايتن کوې نه یار کې اسما دلیل نو لا يمنو به ایمان اور په نه باندې و ير سبيل الرسل کوې نه دی او کوې لاره نه لا يتغذوه السبيل آنني سنين دي لنا اللارو وإن يرو سبيل الغيو كوبيني دي لارا كاكاو لارا دكم راهي يتغذوه السبيل نسي دي دي لنا اللارو ذلك بأنهم دادي وجناتي بسكتي كذبو بآياتنا دي دردن تياكل وفايتن زمغاو وكانوا انها غافلين او قدي دديناو غافلین نا خبرو صراط الذین انعمت علیہم لا دا کسانو چی نام کرنے داو احسان کرنے تا پا غیبان نی اللہ آغا خلق را لو سازان کے اللہ قرآن نا تنا خلق پزر یبانیو خے انعمت علیہم چی تا نام کرنے پا غیبان نی نو قرآن چی زکی وطے علی کہ قرآن زکا ویدی او سپارہ تلاوت کم روزانا علاقہ قرآن دے گزان پہ پوئی کا زوئی تفسیر گورما اور چیرے سکول خبر اسی دا کالیس خبر اسی دا کتابون خبر اسی کہا دا دین کتابون ہے اور دنیا کتابون ہے آگے دا پہلیا سکول دا دی کالیس دا دی مدرسے دا دی آگے لا بیا استاد نیسی گورے رسول آگے لبیا استاذ بوری کالج لذی سکول لذی مدرسے لذی صراط اللذین انعمت علیہم لذا کسانو چے نام کرے تا پاغی باندی منامن علیہم لآ استاذان خلق رات استاذان کی دا قرآن کتاب بان انعام او احسان کرے انام تعالیم نسکول دا جیزی کالیز دا جی نسکول کالیز دا سرا سیدیا پکی تیوشن زیادتی نیسی استادان ورنیسی آن اسکول او کالیز بول جو آئے کہ خلکار کی پیسے لڑیر والی خوچے انگریزی را تخو خی ہاں چے کتابون را تخو خی او چے قرآن خبر را چی ویدت تفسیر گور ما حرکر کس بغیر دا استاد نا داز دکے دے نو پمانځ کې دیواله وی چې هغه خلق راته استادان کې کتاب باندې انعام کړل الله دا خلقو او ذریعہ د قرآنو کې سنات الذین لا دا کسانو نمتا لیهم چینام کرے تا پا غیبانی احسان کرے تا پا غیبانی نو آغا خلق اللہ راتو خے آغا خلق راتو استادان کی چی اللہ تا پی بانی احسان کرے رے قرآن کریم ہو سورہ شعراء گری آیت نمبر 83 آغا خلق دا ذکر کئی قرآن کریم القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم تفصیل کئی یو دے اجمالی ملے کے تفصیل وی القرآن یفسر بعضه بعضا ابراہیم علیہ السلام وی اللہ نیکان و خلق و سلم یوزے کے رب حملی حکما والحکمی من صالحین وجعلني لسان صدق في الآخرين ابراهيم عليه السلام رب هب لي وارما زما وماخي ما تنا كما تا حكما لقواله بدين بني والحقني بالصالحين ايا ذيك ما ني كانوا سنا والحقني من الصالحين ايا ذيك ما ني كانوا سنا ني كانوا خلق السلميان ذيك اور یوسف علیہ السلام وہی سورہ یوسف ہو یا لسم سی پارا آیت 101 توفنی مسلم والحسنی من صالحین یوسف علیہ السلام وہی توفنی مسلم بوز ما غان کی دن کے اللہ تا والحسنی من صالحین و یو دیکھ مانے کانو سارا نا اللہ رنے کانو خلق لارا تو خیمونا منا رحم سرات النزین لادا کسانو انعمتا لہم چه نام کرے تا پاوی بانی احسان کرے تا پاوی بانی غیر الموضوبی نلادا کسانو چاہدب کرے سنالے پاوی بانی ولدوالین او نلادا گمراہانو اللہ رزوالینو دا موضوب نلے ملادا تمخے چه اللہ ستا غضب پی بانی شہرے دا اللہ غضب پی شہرہ سوکی دا غی ازباب قرآن ذکر کئی موضوب نلہم نو فسر مانا کئی دی من یهود و دا غضب ازباب قرآن ذکر کئی چیدہ دا غضب ازباب بچا کیا و موضوع بنا لہم دے سورہ بقرہ آیت 61 یوش بیتو گو رئی چی بنی اسرائیل دا اللہ نعمتو نا بدلو دا نالا عطوئی قالا اتستبدلون اللہ هو ادنا باللہ هو خیر ایبتو مصرن فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ إذا الله نعمتني بدلو لا نوباءوا بغضبٍ مِّنَ اللَّهِ راغبتني بغضب دا الله فغصي دا الله دارنگی بیار بسی آیت نمبر 90 وگوری اندی سورة بقرة کے آیت نمبر نبی نبی کفر او عناد نبی علیہ السلام سره کول او قرآن سره دا سبب دی دا غضب بیسا من ترو بی انفوساکم ان یکلو بی ما انزل اللہ باقیم ان ینزل اللہ من فضلی علا من یشاء من عباده دی قرآن سره عزت کولو پیغمبر سره عزت کولو نالاو فباؤو بغضب نالا عذاب فباؤو فسخت سودین بغضب فغضب باننی فخوانو کتابوں نے خلافو کو آلا عذاب تپاسد غضب قرآن نے انکارو کو نالا بغضب باننی اختشو دارنگی سورہ مائدہ آیت 59 قرآن نا دا دین نا دا حق نا دا اسلام نا نفرت کول سورة مائدہ آیت 59 یوکم شپیتا سورة المائدہ آیت 59 یوکم شپیتا قل یا آل الكتاب ان تنقمون مننا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون نبیہوی قل حل اونا بیوکم بشر من ذالکاو مصوبتن اند اللہ ملانا اللہ چالر چپلانا کی دلانا اللہ وغضب علیہم او غصو کی بدبانی بنی اسرائیل نے بیزوگان جو کری وجعل منهم القنن والخنازیر او گردونی ددین شادوگان بیزوگان و خنزیران وابدتو آن تو تامدار دا سرکشو دا سبب دا غضب دارنگی سورہ نساء آیت 93 ہو گوری سورہ نساء آیت 93 سورہ نساء قتل د مومن او د توحید فوج باندې کې او سره د الله توحید بیان نه او د توحید فوج یې قتل کې سورہ نساء 53 میں او مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا جَاءَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَبَيَانُ التَّوْحِيدِ بَانِ مُتَعَمِّدًا فَقَصَّرَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا او چاچ قتل کو مومن لرا مومن مستقی دے او حکم چی پا مستقی چنو مابدہ علت وی دلتا علتا او ایمان دے ایمان پا جبانی دے قتل کو نو دے ایمان تا بد قتل کلمی تے بد قتل او نو پا جزا او جانم زیدن چے جانم نے خالدن پیا می سوئی پریکن زکا کافر سو کلمی لے بد قتل دا کلمی دے ایمان پا جے دے او او اجلو خالدن فیاو امیشہ وی پنے کے واضب اللہ غضب دے دلالے پد باننے ولانو پلان کرے دے دلالاو وعدلو عذاب نظیمو او تیار کرے دل عذاب لیں دارنگی سور آراف آت 152 شرک دا سبب دے دا غضب سور آراف آت نمبر 152 یو سلو دو پنزوستم شرک چیرے دا سبب دے دا غضب اِنَّ الَّذِينَ تَغَذُوا الْإِجْلَانَ سَيْنَا لُهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِمْ وَزِلَّتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانِ تَغَذُوا الْإِجْلَانَ چینی ولی دینسکے پخدیں توب ساراو سَيْنَا لُهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِمْ زَبَو مِنْ رَبِمْ دَرَمْ تَدَئِنَو وَزِلَّتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او ذلت اور رسوائی فی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کے دارنگی دا غضب اسباب نورم دیر دی دان سرایتنو لکھئی نومی رکی دل دا قیامتنا دا سبب دے دا غضب ممتحنہ سور ممتحنہ آیت 13 قیامتنا نومی رکی دل دا سبب دے دا غضب سور ممتحنہ آیت 13 دارنگی سور آراف آیت 71 جگڑ کول پا اسماو شرکیہو کے جگڑ کول پا اسماو شرکیہو کے دا سبب دے دا غضب آراف 71 دانگ نحل 106 مرتقیدل دا سبب دے دا غضب نحل 106 دانگ انفال 16 میدان جنگ تختیدل دا سبب دے دا غضب انفال 16 میدان جنگ نہ تختیدل دا سبب دے دا غضب سورۃ طہ آیت 86 شپغتیم دا اللہ دا وعدے خلاف ورزی کول دا سبب دے دا غضب دارنگی سورۃ شورا آیت نمبر 16 دا اللہ دین کی پا باطل دلیل سرا جگڑا کول پا باطل دلیل سرا نالا دین کی سورہ شورا آیت 16 نارنگی سورہ طہ آیت 81 سرکشی کول پرہیزت کے مال اور دولت کے دا سبب دے دا غضب دا اسباب دا غضب قرآن کریم ذکر کئی غیر المعذوب ان اللہ کسانو کیا عذاب کرنے سے رحلیم پاوی باننی ولزوالنین او نلہ دا گمراہانو دا گمراہ اسباب ہم قرآن ذکر کہیں دا گمراہ اسباب دا زلالت اسباب دا اللہ کتاب نہ اوریدل یو سو گرئی سورہ نساء آیت 113 یو سلو دیار لسمو دا الله کتاب نه اوریدل سبب دی د گمراهی. ولولا فضل الله علیک و رحمتو لهم طائفة منهم ان يذلوك وما يذلون الا انفسهم. ولولا فضل الله او کچرن فضل دا الله علیک پتا بانی و رحمت و مربانی دا الله لهم تو نو گمراہ کرے ریوی لهم طائفة منهم خاما خا قصب کرے اوٹلی ردین او یذلون کو کی گمراہ کی تعالی راو ایذلون کی گمراہ کی تعالی راو و ما یذلون نج گمراہ کولے دئی الا ان پدم مگر پن جانو ناو و ما یذرون کمے شے او زر نج کولے تا تا زر برام دانگی زیاتیل کو زیاتے پدین کی سورہ مائدہ آیت 77 پدین کی زیاتے کول دا سبب دے دا زلالت او سبب دے دا گمراہی. سورہ مائدہ آیت نمبر 77 وَأَيَمْ يَا آلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غِرَ الْلَاقِ وَلَا تَتَّبُوا آوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَنْ سَوَاءِ سَبِيلًا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ وَتَابِدَانِ مَكَوِنَ خِيَالَاتُنَ قَوْمًا قَدْ ظَلُّوا بُدَاكِيسَنَا گُمْرَهُ فَخَاوُ وَظَلُّوا كَثِيرَنَا گُمْرَهَ كَرِيَوْ دِيرَوْ وَظَلُّوا عَنْ سَوَاءِ سَبِيلًا آو گُمْرَهُ دَسَّمِ لَا رِنَاوُ فَعِلَمْ عَمَلْ نُكُولُ دا بل سبب دے دا زلالت تو. سورہ نساء آیت 44 فَعِلَمْ عَمَلْ نُكُولُ دا بل سبب دے دا گمراہ ہے. آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 43 درے سلیتم فَعِلَمْ بَانِ عَمَلْ نُكُولُ دا بل سبب دے دا گمراہ ہے. آیت 44 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلَ يَغْمَرَكِ تَاسُرَ سَمِلَارِنَا دَسَيْلَارِنَا لَكِنَّ مَتَى اللَّهُ وَرْكَرِي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَسَانُوا وذو چون کرے سین وانت نصیب من الكتاب لو نیلم نے کتاب یہ ترون زلالتا اخلی قر کئی گمراہی و یریدون ان تلیان تزل سبیل کہ گمراہ چن سملا رینو دارنگی دا اللہ دلاری نہ بندیدل او نور خلق بندول ایتن ولی کی دان سرا دا اللہ لاری نہ بندیدل او نور خلق بندول. سورہ نساء آت 177 دانگی بل سبب دا غضب سورہ نساء آت 136 پا اللہ ملائکو پا کتابون دا اللہ پا دیبانے کفر کول دا سبب دے دا گمراہ آت 136 سورہ نساء. بل سبب دا غضب سورہ انعام آت 56 دا خواہشات و تابداری کولو تابیداری دا خواہشاتو سورہ انعام آیت 56 دانگی دا اللہ کتاب نزان لندول بنی اسرائیل آیت 72 دا اللہ کتاب نزان لندکولو لندول بنی اسرائیل آیت 72 دانگی بل سببو سورہ احزاب آیت 36 سورہ احزاب آیت 36 دا اللہ دا پیغمبر نافرمانی کولو دارنگی سورہ ممتحنہ اول آیات دا اللہ دا دین دشمنانو سر دوستی کول ممتحنہ اول آیات دا دین دشمنانو سر دوستی کول دارنگی سورہ انعام آت 116 کسرت پسیتلل پا دین کے کسرت پسیتلل. بل سبب آن سورہ حجر آت 56 سورہ حجر آیت 56 سپک 55 دا اللہ رحمت نا نومید کیدل نابل سبب دے دا گمراہ ہے. دارنگی سورہ احکاف پینزم آیات غیر اللہ نا مدد کول سورہ احکاف پینزم آیات غیر اللہ نا مدد کول دا سبب دے دا گمراہی دانگی سورہ ابراہیم آیت نمبر تین ابراہیم درم آیات دنیا ورکول پاخرت سورہ ابراہیم درم آیات دنیا ورکول پاخرت بل سبب سورہ زمر آیت 22 دویتم دا اللہ کتاب تا زلب اندول سبب دیرہ گمراہے زمر 22 دارنگی بل سبب حامیم سورہ آیت 18 حامیم سورہ اتلسم آیات قیامت پراتو کے شک کولو دا بل سبب دے دا گمراہے نو سورہ فاتحہ آئے ختم کا صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نلادا کسانو چوازب کریسے دے پاغی باندے اور نلادا گمراہانو سورت کی بیان نمقاصد و ارباعو اس بات توحید اس بات رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت آخر کے خلاصہ بیا ہو رہی سورت کے بیان نمقاصد و ارباعو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اول آیاتنو کی اس بات توحید دے پاسماء الحسنہ سر اللہ رب رحمان رحیم مالک کو دویم اس بات رسالت دے لکہ الحمدللہ اللہ ستا حمدن وائیو کہ پیغمبر دے نیرا لے گلے نمونگا ستا حمدن سنگا پی جندو بل رب العالمین تربیت دو کس مرے یو دا بدن بل دا روح ہو جگہ چی دا دین دا دا روح او دا بدن دا دو قسمات تربیت تے سنگا چی دا بدن تربیت تے اوکو دارنگی دا روح تربیت تا بارا دا پیغمبر رو لے گلو او دا تربیت بغیر دا پیغمبر درہ لے گلو لنکی رو درہم الرحمن الرحیم دائم ربانیتی نبی علیہ السلام رو لے گلو لیکن سورہ انبیاء آیت 107 کے ہوئی وما ارزلناکا الا رحمتا للعالمین او نیرا لگلے مگا تالراو الا رحمتا للعالمین مگر رحمت دفر المخلوقاتو سلور مالک یوم الدین کہ پیغمبر نیرا لگلے نو قیامت کی با حساب کتاب بیانو اچھی حساب ستانو دا ثابت اشوا چی نبی علیہ السلام آئے را لگلے لکہ بنی اسرائیل کن لسم آیات کی ہوئی وما کننا معذبینو اتا نبس رسولا عذاب نور کمگا تانے پھولے چلو لگمگا پیغمبر نانگی سوریہ نام آیت 131 یو سل یو دیسم کی ہوئی ذالک علم یکر رب کمولک القرآن بظلم و آلو غافلون چنہ خبر انو اللہ نے تباہ کی پینزم کیا کنا عبدو عبادت طریقے دا پاقل نمعلومی دین عبادت کو کافرانم کولو لیکن سورہ کافرون کے اللہ و تعیز تاس دا عبادت تا طریقی غلطی اور پیغمبر رولے گو دا عبادت طریقی ہم تو کھولے شیخ القرآن نحی مولا اصول سنت لرد دل بدا پائے کہ دا بدا تو رد کئی نہ ہوئی کہ ہر یوم مبتدی زان نا دا عبادت طریقی جوڑی کری اصل کے زان دا پیغمبر سر برابر ہی گنے دا عبادت طریقے ہو نبی علیہ السلام تخولی شبغم ایا کنستائن دا استعانت طریقے ہم تخولی کیا اللہ نبا امداد سنگ غوارو پکم ذریعہ غواری وما ایدن صراط المستقیم منگا نیغ اللہ رسے پی جندہ اللہ احسان کو پیامبر رو لے گلو منگا تے نیغ اللہ رو خلق قرآن را تو خلو اتم موضوعن علیہم امنامن علیہم دا منگا سے پی جندہ اللہ احسان کو قرآن رو لے گلو پیامبر رو لے گل دوالین منگا پی جندہ موضوعن علیہم مو پی جندہ منامن علیہم مو پی جندہ درمو اصل چونا صداقت الكتاب صراط مستقیم کی اشارہ کئی نیتا صداقت الكتاب تا او سلورم اثر ایمان بالآخرت اصول اربعو سلورم ایمان بالآخرت دیتا اشاره دا مالک یوم الدین سرا نو سور فاتحہ نا ختم شوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا قول لے آ فرمائی رضینا قسمت الجباری فینا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجهال معلوم رضینا قسمت الجباری فینا مونگ اللہ پا تقسیم باننے خوشا لیو رضیو لنا علم وللجهال معلوم مونگ دا پانا قرآن علم خلے و جائلانو لمال خلے لنا علم وللجهال معلوم مونگ دا قرآن علم خلے و جائلانو لمال خلے اب یاوی فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقی لا یزالو فإن المال یفنی عن قریب یقین المال صرفنا کی دن کے وإن العلم یبقی لا یزالو او علم نا قرآن ما کی باتے کی دن کے رئے نا ختمی قرآن ما باقی وی مونگ ما ختم شو قرآن ما باقی وی دنیا ما ختم شی قرآن ما باقی وی قبر کی منی قرآن پر کار راضی میدان حضر کی ما قرآن پر کار راضی القرآن حجت لکا اولیکا دا قرآن ما تار پر حجتی یا مطابان دے حجتی یا بری جنت داخلی پر اللہ یا جہنم تا دا قرآن با شفاعت گئی جنتیان چی جنت سلان چی علاوہ تی قرآن لولئی او پدر جو باننے خیجئی قرآن دا بوی دا نختمی گی دا قرآن علم دا نفدا کی گی لفظی ترجمہ یوزہ لگو رئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دا اغدے دو صفتنا تو خاص اللہ لردین رب العالمین کی پالون کے در ٹول مخلوقات دے الرحمن مہربان نے وام خلقو الرحیم مہربان نے پخاس خلقو پا مومنان باننے مالک یوم الدین وعداد و رجل جزا دے ایا کنا بلو خاص تالر عبادت کروں گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَخَاسَتَنَا مَدَدْ وَارُمْنَا اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ توفیق را کی مونگا تا نتلو پنی غلارا توفیق را کی مونگا تا تذکر دا قرآن اور چاچ قرآن ریشے نو اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کلا کی مونگا پا قرآن باندے اہدنا صراط المستقیم کلکم گا پا قرآن ماننے صراط اللذین لا دا کسانو انعامتا علیہم کہ انعام کرے تا احسان کرے تا پاغی باننے غیر المعذوب ان لا دا کسانو کیا عذب کرے شیر علی پاغی باننے ولدوالین اون الارد گمراہانو ولذوالین انلار دا گمراہانو آمین اللہ زمگدا دعا قبول کی سورہ فاتحہ ختم سوا سباب سار انشاءاللہ سورة الفاتحہ شروع کو درس پاؤں پڑ ٹیم بانی سار پینز بجے او ماجگر سلونی میں بجے واخر دعوانا اللہ